i grajmy mu, małemu, małemu. Jakież wielkie było zaskoczenie wśród ludzi na przykościelnym parkingu, gdy po pasterce włączyłem w samochodzie trójkę. Takich osobliwych kolęd chyba tam nie słyszano. Pozdrawiam, Mirosław z Lublina. Osobliwe kolędy, a przed chwilą warszawski hetman się rozbrykał z kolędą właśnie i z życzeniami dla państwa, a jeśli chodzi o Lublin, to mamy tam całkiem sporą, osobliwą parafię, że wspomnę o Graszce Jachu, który śle nam kurendy, germaniście, no i stary wujek, który przysłał nam opowiadanie o swej wigilii, również niedaleko Lublina, bo Bychawa to rzut beretem. Właśnie, powracamy. Mężczyźni wyszli po choinkę z toporami, a teraz wracają. Po kilku godzinach, pisze stary wujek, mężczyźni wracają, psy w domu zaczynają szaleć i szczekać z radości. Wtedy je wypuszczamy i mogą sobie swobodnie pohasać po śniegu, biegając na spotkanie wracającym. Wszyscy oglądamy drzewka, a także dziwne ozdoby choinkowe, które dostaliśmy od nich. Od nich z dużej litery. W podzięce za zaproszenie na nocne czuwanie. I teraz ustawiamy choinkę, przystrajamy ją oraz Boże Drzewko wszystkimi ozdobami, które wcześniej wykonaliśmy. Boże Drzewko wieszamy pod sufitem. Wierzymy, że wszystko to ma zapewnić nam oraz naszej rodzinie powodzenie, urodzaj, zdrowie i życzliwość ludzką. Poranek wigilijny jest zawsze zapracowany. Nic dziwnego wszak. Każdy z samego rana musi umyć się w zimnej wodzie, co zapewnia zdrowie i zapał do codziennych obowiązków. A wiadomo, jaka wigilia, tak i cały rok. Dla mnie ten dzień jest dość tajemniczy. Nie dość, że wieczorem pojawią się goście, to już od samego rana w naszym domu mają przebywać dusze zmarłych. Zmarłych członków naszej rodziny, żeby wspólnie świętować Boże Narodzenie. Dlatego też za każdym razem, gdy ktoś siada na ławie, stołku czy trzeba na nie dmuchnąć i powiedzieć: posuń się, duszyczko. Bardzo poważnie podchodzimy do tego zwyczaju. Dorośli szykują stół w salonie. W kącie pomieszczenia stawiają snopy zbóż, co zapewni nam dobre plony w ciągu roku i przypominać będzie Jezuska leżącego w żłobie. Ciocie sprzątają i myją podłogi, pamiętając, że nie wolno im wylać wody, nie poprzedzając tej czynności słowami: uciekajcie, dusze, bo ja wodę wylać muszę. Przez cały dzień przestrzegamy postu, zachowujemy się grzecznie i pomagamy swoim rodzicom w przygotowaniach do wieczerzy. Jednak nie jest nudno. W międzyczasie każdy z nas próbuje coś komuś zwędzić. Oczywiście później to ujawniamy. Jeżeli nam się to uda, ma to nam w nadchodzącym roku zapewnić powodzenie w handlu. Co prawda ja jeszcze niczego nie sprzedaję ani nie kupuję, ale myślę, że moje szczęście doda się do tego rodziców. Ha. No dobrze, to już wiemy więcej, ale musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Była polska kolęda, teraz powracamy do Irlandii, do Wexford Carols, czyli akurat z samego południa, południowy wschód i taka oto miniaturka. Tell shepherds, and did your flock stray? Or where have you been this long night? Strange visions woke me before the day. I thought it unusually bright. Especially over yonder stall, where my ox and my eyes I do keep. się. Be still yourself, my native reply. Your cattle are safe, but their hay. Our Georgia to ride hard by. This mondowing winter's like I know nothing. No a propos tej muzyki z toporem, witam słuchaczka Jola, wiedźmowata i od Dyzia. Cieszę się, że po pasterce trójeczka, a tam niezły charkot. Najpierw zdziwiłam się w trójce, a to osobliwa audycja i radość. Pasterałka piękna, opowieść ciekawa. Ojojoj, i tu się zgubiłem, chociaż nie słyszałam początku. Wszystkiego dobrego, oby nasze zwierzaki nie chorowały. Dyzio niestety znowu był chory. No i tutaj są kłopoty z Dyziem. W związku z tym ściskamy Dyzia, żeby mu się polepszyło. Zobaczymy, co tam w naszej opowieści. A jeśli chodzi o kolędę irlandzką z Wexford, to Catriona O'Leary, która śpiewała, przysłała tę płytę parę tygodni temu z prośbą, by po starej znajomości zaprezentować słuchaczom w ten magiczny wieczór. I pieśń pierwsza to pieśń odzyskana, bo to stara kolęda z Wexford, z okolic Wexford, ale już nie śpiewana. W związku z tym wiele zabiegów, by ją odzyskać, i wiele implantów w środku, bo melodia całkiem nowa, skompletowana między innymi z The Four Idiots, gdy ktoś usłyszał fragmenty czy motywy z tej znanej irlandzkiej pieśni, to zachował czujność. Być może jeszcze dzisiaj powróci nuta z Wexford, ale my powracamy do wujkowych świąt. Czas świąt, pisze stary wujek, to niekończąca się gama zapachów. Uwielbiam patrzeć na krzątających się w kuchni ludzi. Babcia, mama i ciocie lepiące pieroli. Bardzo dużo pierogów dla bardzo dużej rodziny. I co ciekawe, każda z nich zlepia ciasto inaczej. Zapach otwieranych i próbowanych nalewek z owoców, które dało lato. Jeszcze nie wiem, jak smakują, ale pachną szlachetnie. Zapach goździków, cynamonu, mandarynek, mieszający się w to aromat suszonych grzybów z lasu nieopodal. Wszystko to unosi się po całym domu, aż po sam strych. I tutaj następują trzy gwiazdki i powinniśmy przerwać, ale suniemy dalej z opowieścią. Przenosimy się na dwór. Śnieg nieprzerwanie pada aż od samego rana. W światłach wychodzących z okien wygląda, jakby to małe, srebrzyste gwiazdki spadały leniwie z ciemnego nieba. Przy takiej ilości białego puchu trudno będzie dojść do szopy, nie mówiąc już o drodze do kościoła czy jutrzejszej przyjazdce saniami. Któryś z domowników wychodzi na podwórko. Zimne powietrze, zimne, świeże powietrze wlatuje do domu przez uchylone drzwi i mam wrażenie, jakby to sam psotny wietrzyk złożył nam wizytę. Wujek kuca koło stołu i obwiązuje jego nogi sznurami i łańcuchami. Ma to sprawić, żeby chleb trzymał się domu. I znowu czuje zimny powiew powietrza. To tata był na dworze i przyniósł do domu kosę. Wiem, co teraz z nią zrobi. Położy pod stołem, aby krety nie psuły roli. Nie próbowałem tego jeszcze, ale mam już pomysł. Pierwsza gwiazdka już świeci na niebie, a my jesteśmy gotowi do wieczerzy. Śpiewamy kolędy, łamiemy się chlebem. Wydaje się, że w domu jest tak wielu ludzi, że nie zmieścimy się wszyscy przy naszym rodzinnym stole. Jednak to tylko wrażenie. Jest nawet puste nakrycie dla zbłąkanego podróżnika. Na wigilijnym stole nie może zabraknąć kartofli, potraw z grochu, fasoli, rzepy, maku, grzybów, kasz, śledzi, ryb czy suszonych owoców. Na deser specjałem naszych kochanych kucharek są kruchalce, tłuczeńce czy łamańce, czyli mak utarty z miodem, żółtkami z dodatkiem bakalii i rumu. Pyszności. Cieszę się, że zwyczaj nakazuje skosztowania każdej potrawy. W ten sposób okazuje się szacunek płodom ziemi i potrawom z nich zrobionych. Po wieczerzy, ale co już jest po wieczerzy, to dowiemy się później. Wyprawy na wschód i trzech króli. Był już Albert Kuwezin, był Darke Strach ze wschodu, a teraz w charakterze tego trzeciego Kismet, czyli panowie w turbanach i chyba ten sam problem i ta sama myśl, co u Albercika, czyli Cepelini jako muzyka jak najbardziej tradycyjna. Zobaczymy, co dalej się dzieje na Wigilii. O kartofelkach już było, na wigilijnym stole, tak, a po wieczerze tutaj zakończyliśmy, w związku z tym opowieść teraz podejmujemy. A po wieczerze, syci i radośni, zbieramy się powoli na pasterkę, uroczystą mszę świętą z okazji Bożego Narodzenia. U nas w kościele już od kilku lat pasterka odbywa się o godzinie 22. Nie wszyscy dorośli na nią pójdą. Niektórzy zostaną, żeby przygotować dom na powitanie naszych tajemniczych gości, którzy zjawić się mają po północy. Na całe szczęście idą do kościoła wszystkie dzieci. Będzie nas zatem sporo. I tutaj trzy gwiazdeczki, które prowadzą dzieci do kościoła, i dalej czytamy. Po zakończonej mszy wracamy do domu. Rzucamy się śnieżkami, robimy aniołki w śniegu i skaczemy po zaspach, nie bacząc, że przemokną nam ubrania. W oddali majaczą domy sąsiadów, w których pali się światło. Jesteśmy już przy naszym podwórku, kiedy ojciec każe nam spojrzeć w stronę lasu. Na początku nic nie widać. Padający gęsty śnieg utrudnia nam obserwację, jednak już po chwili dostrzegamy pojedyncze, blade źródła światła, do których z czasem dochodziły następne. Nie wiem, czy to były pochodnie, czy może światła ich oczu. Gdy wchodziliśmy do domu, jeden z wujków kazał nam pamiętać, że nasi goście byli obecni między ludźmi na długo przed pojawieniem się wiary chrześcijańskiej, a teraz żyją w puszczach ukryci przed światłem, chociaż nie żywią do nikogo urazy. I tylko w jedną noc, właśnie dzisiejszą, wracają w swoje stare strony przypomnieć się ludziom, którzy żyją godnie, szanując dawne zwyczaje i naturę. Wiedziałem o tym, ale za każdym razem te chwile przyprawiają mnie o gęsią skórkę i chcę, żeby wszystko szybko się zaczęło. I w tym czasie światło wygrywało już z ciemnością. Tutaj się rwie opowieść w związku z tym, tak patrzę, ale może dalej będziemy opowiadali. Zdjęliśmy mokre ubrania. Rodzice pomogli je nam wieszać na piecach i grzejnikach, a my szybko pobiegliśmy po suche odzienie do naszych pokoi. W salonie, gdzie spożywaliśmy wigilijną wieczerzę, wszystko się zmieniło. Na podłogach leżały dywany, skóry, koce i wielkie poduchy. Światło elektryczne było wyłączone, ale nie było ciemno. A to za sprawą wielu palących się świec i lamp naftowych ustawionych w różnych miejscach salonu oraz z polan palących się w kominku. Okna zasłaniały grube, ciężkie kotary, a koło niego stało wielkie, stare radio z zielonym oczkiem, z którego sączył się cichy szum. Braliśmy ze stołu parujące kakao oraz herbatę i w milczeniu rozsiadaliśmy się pod jedną ze ścian w oczekiwaniu na gości. W innych rejonach Polski wierzy się, że o północy zwierzęta gadają, kiedy poczęstuje się je kolorowym opłatkiem. W moim domu, w Wigilię, w tym samym czasie wszyscy spodziewają się innych osobliwości. Czekaliśmy w skupieniu, biorąc skromne łyki z naszych kubków. Ciepło, trzaskające polana, usypiające szum radia oraz zmęczenie powoli dawało o sobie znać, aż na zegarze wybiła północ. I pierwsza zjawiła się zupełnie znienacka północnica. Wpłynęła do środka salonu, a za nią jakby zaspany, pokryty słomą wszedł polewik, a za nimi... A mi się wydawało, że to wszystko jest nierealne. Spojrzałem kątem oka na moje siostry i braci. Niektórzy z nich smacznie spali, inni wpatrywali się w naszych gości spod przymkniętych powiek. I weszła po chwili trójgłowa postać o koźlich uszach i woskowych skrzydłach. Trojan. Przyszedł dobrochoczy, przypominający, rzekłbyś, drzewo lub krzak. Za nim pojawiła się nocnica oraz domowik, któremu wydawało się, że łzy szczęścia ciekły z oczu. A za nimi szedł kobold w otoczeniu siedmiu krasnoludków. I był wśród nich pokuć, który gryzł sobie coś po cichutku, i leszy, któremu we włosach zagnieździły się sikorki. Weszły dwie tlimory, które coś do siebie mówiły, a za nimi piękna rusałka. Wpatrując się w nią oczarowany, usłyszałem dziwne dźwięki, jakby muzykę ułożoną ze szmeru strumyka, szelestu opadających igieł na śnieg, wycia wiatru, trzaskającego mrozu. A zbliżała się osoblica muzyczna, zrodzona z czystej muzyki. Wiedziałem, że oto zaczyna się nasze spotkanie. I nagle radio ożyło. A co w nim było, to właśnie słyszycie. Zdrowia dla wszystkich i waszych rodzin. Jak to się kiedyś mówiło, zasyła stary wujek z Bychawy czy z okolic. I to się kończy od wujka list wigilijny. Za chwilę powrócimy do czytania maili. Ja tylko przypomnę adres: wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. A teraz, co prawda, nie chrześcijańsko, a pogańsko, bo to z pogańskiej Litwy, ale brzmi świątecznie. Wow. flash, flash, bright. Kissy songs flash, dance, singing round the stones. Blood of light we pour upon stony sands. Supreme skate we adorn to enter the true sunland, that eternal sandland. We come to the shore to meet breeze at the gate. Echoes of old Mansoor, tangled loops of time and fate. They come to night's call at the crooked dark creaking gate. Wailing from stones and shore, swirling around mountainous cave. And signs to borrow foes. Now you left forever, riding rows of roses you go. To the rose meets the mystic form, in the heart of a hungry home. Prasidėjo švytėjimas. Stačiame Sembų krante mes pasiryžome išskleisti kelionės sparnus ir atverti akis. Juodi, juodi, juodi akmenys šiaurinėse bangose laikrodžiai svirto dainuojančioms motinoms amžių kilpose. Prasidėjo švytėjimas. Ir laivo nuskendusio bokštai jūroj vėjo vartais pavirto slaptai ir skaičiai į niekada gyvenime. Šiaurinėse bangose juodas, juodas, juodas akmens nuostabusis sostas. Vėjuje šokau, tik vėjuje šokau prūsiškų skliautų gyjose. Ir pasirodė dainuojanti motina. Prasidėjo švietėjimas. Ugningai bučiavo sugrįžtantį sūnų. Ir tūkstančiai metų akimirka tapo. Kaip šiandien, kaip vakar. Prasidėjo švytėjimas ir vėjas negalėjo sustoti. Jis plėšė iš vien su naktim, nes saulė žvaigždės užmigdė. Ilgesys virto burėmis, šešėliai vėl ažolais. Vėl ažolais. Jis stovėjo nuoga, vėl jauna, sauganti mano širdį. Šioje naktyje pilnoje kliedesių, pilnoje nerimo ir girgždančių vartų, mes tapom iš vien Semu Stalkeriu takuose. Aistringai bučiuodami sugrįžimo siaubą, nelaukėme nieko kito, tik tai aušros ženklas. Ir tūkstančiai metų pelenais virto. Lėdėjau džiaugsmu, suradęs tave, pagaliau, žvėriško grožio, žvėriško grožio. Ir saulė pakilo, mes sugrįžome į plieskiančią žemę. Słuchać w tej muzyce, aczkolwiek romowe rokoito, ufam, że to nazwa tej litewskiej formacji, pewnie zdziwiłoby się, słysząc, że prezentujemy ich pogańską muzykę w taki dzień, a w zasadzie w taką noc. Jeśli chodzi o pozdrowienia, to mamy, bo i dla mnie, i dla państwa, i dla Haliny Leszczyńskiej, która dzisiaj za sterami trójkowymi, życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, a w nowym roku całej masy muzycznych i nie tylko muzycznych inspiracji. I stali słuchacze pewnie się nie zdziwią, to są życzenia od Tosi, która w tym roku była w osobliwościach praktykantką, a potem odwiedzała nas czas jakiś i mam nadzieję, że w przyszłym roku zwyczaj ten podtrzyma. Ściskamy Tosię. Tosia, jeśli chodzi o emigrację, chyba spędza, tak ufam, święta w rodzinnej Łodzi, a na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii, tam studiuje i pracuje. Studia chyba nawet już skończyła, ale stoi przed dylematem, co dalej w życiu robić, no i nie muszę chyba tego wątku rozwijać. Tymczasem nocną porą patrzę na zegar, 20 minut dzieli nas od końca naszej muzycznej podróży tropem gwiazdy i było już trzech króli, ale państwo wiedzą, że tak naprawdę tych króli było czterech, tyle że ten czwarty szedł na skróty. I w związku z tym teraz w charakterze tego czwartego całkiem niedawno odkryte rok kawali. We'll be right back. ਸਦਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਆਖੀ ਜਾ ਦੀਵਾਨੇ ਸਦਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਆਖੀ ਜਾ ਦੀਵਾਨੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਮ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਅਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਸਦਾ ਅਲੀ ਆਖੀ ਜਾ ਦੀਵਾਨੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਮ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਅਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਸਦਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਆਖੀ ਜਾ ਦੀਵਾਨੇ ਸਦਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਆਖੀ ਜਾ ਦੀਵਾਨੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਮ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਅਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਸਦਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ali ali ali ali ali ali ali ali ali ali ali ali ali ali ali ali ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਆਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਰੱਖ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਸਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਸਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਮੀਦ ਵਾਲਾ ਕਾਸਾ ਅਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਵੇਗਾ ਸਦਾ No właśnie, dobry wieczór. Mówiliśmy o Strogowie. Iwan, takie imię mu nadaliśmy. Czy nie był to przypadkiem Michał? Miesza mi się w głowie, a uczciwie nie zaglądałem do wujka Google. Kapitalna muza do śniadania. Panie redaktorze, łączę życzenia dobrych i wesołych świąt oraz dobrego nowego roku. Michael, okolice Melbourne. A, światowo się zrobiło i wydaje mi się, że słuchacz ma rację, a do tego Iwana bym się w ogóle nie przywiązywał. Wszystkie kaszubskie gnomy meldują się po powrocie z pasterki. Niech się darzy cały rok prowadzącemu wszystkim osobliwym i oczywiście niesłyszalnym również, a nieprzebrana łaska jego mackowatości niech spływa na nas nieprzerwanie. Ukłony z Koziego Grodu umieszczonego nieopodal Koziej Góry L. O, takie mamy życzenia i rybki. Starsza rybka i reszta ławicy. Z okazji tego pięknego wieczoru wigilijnego wszystkie rybki przesyłają najserdeczniejsze życzenia oraz pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i pana redaktora. Jeśli chodzi o rybki, to stali słuchacze wiedzą, że to dwie siostry z Stierniewic. A jeśli chodzi o Stierniewice, jeżeli mógłbym sam sobie coś życzyć na Nowy Rok, to tego by w tym mieście ponownie doszło do zorganizowania festiwalu Etnosfera. Uważam, że jest to obok Gdyni, obok gdyńskiego Globaltika, tak zwie się festiwal gdyński, obok Globaltiki najwspanialszy festiwal folkowy. Tyle, że proszę mieć na uwadze, że jestem jego dyrektorem artystycznym, w związku z tym moje zdanie może być niemiarodajne. Jakiś czas temu festiwal zniknął po wielu, wielu latach, ale mam nadzieję, że się odrodzi. No i takie sobie życzenia, oby się sprawdziły na Nowy Rok sam. Wysmażyłem. Zaś tak, jeszcze troszkę pogramy i ponieważ Wigilia ma to do siebie, kiedyś mówiło się właśnie o talerzu dla wędrowca, dla kogoś obcego, kto przyjdzie i będzie chciał z nami spożyć posiłek, ale potem okazuje się, że ten talerz jest właśnie dla przodków i dla osób z tamtej strony. W związku z tym, jeżeli mamy jakiś talerz, patrzę tutaj przy wigilijnym trójkowym stole, to sądzę, że moglibyśmy zaprosić z tamtej strony. Když noční vítr vál, pro tebe byl jako přítel, co přichází a navždy zůstává. Jediný den, co ti zbývá, se stejně počítá. Jediný den, co ti zbývá, tam v hlubinách je duše ukrytá. Yeah. všem, co ti zbývá, čas navždy zůstal stát. Deštivá noc září leskem, je kouzelná jak černý diamant. Hodiny čas nenavrátí, si deštěm zakletá. Hodiny čas nenavrátí a měsíc lovce nebe zavolá. Do zahrady stínů hudba k vám zbavena vůlí tvým vůním podléhá. Mrtvých stání, když přišel soudný den. Je to jako z mrtvých stání a měsíc lovce zavolá tě ven. Mrazivá vášeň tě pálí, chce dobrou noc ti dát. Mrazivá vášeň tě pálí, karty tarotu a cesta královská. Do zahrady stínů hudba klam zbavena vůlí tvým vůním podléhá. V zahradě stínů hudba klam zbavena vůlí tvým vůním podléhá. Století. To oczywiście z zaproszeniem dla Tomka. Mało który zespół kojarzy mi się właśnie z nim tak bardzo jak ten. Już powoli dopływamy do portu i kończymy naszą muzyczną podróż, a ponieważ na trójkowej antenie w tym roku już się nie spotkamy, to jeszcze jeden utwór, który zwykliśmy w tych czasach chołubić, bo to stara szkocka pieśń pożegnalna. Wielu również traktuje ją jak kolędę, w związku z tym jak najbardziej na czasie, a my z nią będziemy się powoli żegnać z Państwem, zapraszając na osobliwości już w przyszłym roku. A co do pieśni Roberta Burnsa, to przytoczę jej tekst, bo to z ukłonem dla Państwa. Czy przyjaźń stara zniknąć ma, choć pamięć wciąż się tli, czy przyjaźń stara zniknąć ma i stare dobre dni. I refren: za stare dobre dni, my dear, za stare dobre dni, po dzięki kielich wznieśmy dziś za stare dobre dni. We dwójkę depcząc szczyty wzgórz, rwaliśmy świeże bzy, nieraz nie czuję.